to co niebezpieczne. Na receptę badają tym biegle, wybiorą ci kieszeń, to pewne. Nie chcę żadnych testów, laboratoriów mezur. Nie dawaj mi leków, ja chcę tylko jazzu. To co niebezpieczne, na receptę badają tym biegle, wybiorą ci kieszeń, to pewne. Nie chcę żadnych testów, laboratoriów mezur. Nie dawaj mi leków, ja chcę tylko jazzu. A gdzie jest moja przyjaciółka? Apteczka pełna po brzegi. Te leki zastąpiły przyjacielskie więzi. Kiedy masz dość życia, jest efedryna. Kiedy masz dość picia, jest amfetamina. Czasem chce ci się żygać sól fizjologiczna. Kiedy męczy cię kipa, to co? Polopiryna. Kiedy miewasz zaparcie, to alaksy z fartem. Każdy z nas, kurwa mać, przychodzi chemioterapię. Jak masz operację, to masz Jasia i Prozak. Potem jeszcze narkoza i już jesteś narkoman. Kiedy padasz na mordę, weź koldrek spod kołdrę. Rozsądnie jak weźmiesz sobie torbę i wąchniesz. Proste, jak masz depresję, to nocem poleć. Jak wykręcisz shit, to kozę lustre odjeba. A jak znudziły ci się bledki i dredy, to weź tabletki, a konkretniej weź stery. To co niebezpieczne, na receptę badają tym biegle, wybiorą ci kieszeń, to pewne. Nie chcę żadnych testów, laboratoriów mezur. Nie dawaj mi leków, ja chcę tylko jazzu. To co niebezpieczne, na receptę badają tym biegle, wybiorą ci kieszeń, to pewne. Nie chcę żadnych testów, laboratoriów mezur. Nie dawaj mi leków, ja chcę tylko jazzu. Jednego goni sesja, innego sepsa. Nie pierdol, jakieś nasze produkty, to świecisz jak neon. To jest strefa zero, spermą rozmnażany terror. Czasem rozmrażamy termos, czasem pijemy teflon. Mamy krystaliczną wodę, pełną kryształów. Czasem trochę rtęci, oleju, a czasem kał. Nad zbiornikiem wodnym możesz leżeć na hamaku. A jak wyjdziesz z wody, będziesz obstrany jak w parku. Prawie każda matka jada w McDonaldach. Zabiera tam córkę, bo jest fajna zjeżdżalnia. Zamawia jej zestaw z mięsa i dużą kolę. Mój sąsiad odrdzewia tym gównem korozję. A na święta stawiamy radioaktywną choinkę. Każda bombka to granat, naszpikowany syfer. Dzieci uczą się w klasach z azbestem na ścianach. Nawet jak nie masz raka, oto chemioterapia. To co niebezpieczne, na receptę badają tym biegle, wybiorą ci kieszeń, to pewne. Nie chcę żadnych testów, laboratoriów mezur. Nie dawaj mi leków, ja chcę tylko jazzu. To co niebezpieczne, na receptę badają tym biegle, wybiorą ci kieszeń, to pewne. Nie chcę żadnych testów, laboratoriów mezur. Nie dawaj mi leków, ja chcę tylko jazzu. Ja chcę tylko jazzu. Ja chcę tylko jazzu. Ja chcę tylko jazzu. Ja chcę tylko jazzu. Ja chcę tylko jazzu. Ja chcę tylko jazzu. Medium. Jazz.